Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6, et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Malanga nzambe kumama nayo na propriété privée nayo ya ya kumama papa baya yo babanga kate atani sobe kumama nayo basantu basila soma liwa po nayo e kumama papa usi salolenga mai na liloba ya pamba kumama nayo banje mangu ya ebima bilenga molimo ekita Yawe kumama yoe Kumama na yoe Kumama papa Papa nangawe Kumama na yoe Kumama papa Moto ya langwa alobaka pamba pamba ye Kumama na yo Lelona langwe nanga molimwe Mama papa Masanzole uti na motema nanga lingi kobima pona yo Mama nayo Monoko nanga kominde mpatian pona kukumisa Mama papa Kubomara lokumu masanzole bonga seyo Mama nayo Elika motema nanga seyo papa ye Mama Yawe kumama yo e Elika nanga Mama papa Makasi nanga Tembe bandi mayo esuwe Mama na yo Usetu sala zalo batime ya mona ye Kumama papa Makamela na yo mozindolo kole bale ya ya Mama na yo Ukubisa bangoma na makasi na yo esuwe Mama papa Tupesa yo nini yamba masanzo lya mite Mama na yo Elombe mobali, elombe na bikeke Mama papa Yawe kumama na yo e Mama na mama Nazana posa bonza mena yo eya Alleluia Nazana posa bonza mena yo eya Alleluia Milimonyo soke lango papa Alleluia Nguyanyo sweza na yo papa Alleluia Tuzana posa molimona yo esala Alleluia Muyanyo sweza ya yo papa Alleluia Milimonyo soke lango papa Alleluia oh, Alle, alle, alle, alleluia Alleluia Zogari onkolo e Onkolo e Sala na yo e Onkolo e Zomona loboko na yo Onkolo e Ikama na yo Malanga, ukumisanga mwana yo, nasala nini pona yo Kuyana tango ya malangu, papa na bomo inanga Soki yole kakaranjela nangaite, nde angali sapo esila Kusilisanga libo mabiluka luka, mwote malanga zabulingwa bubimba Nipana yo ya ya ye, nipana yo papa Bolingo ya mwote malanga na kozango wa binamu kiloyowe na suki sena yo papa bauni nanga ya talo ibanga nanga ya taloe bolingo ya motema nanga kokotisa na la molenge ya bolingo na yo mwaye na imezalite kusa fidelitéza kokanganga elika ya motema ye ata mwanja kiti lelo ayebisanga kozalaka te mpona we osala na motema nanga apana kondima te o osala yoe yaya osala yoe kolo osala yoe yaya osala yoe yaya bolingo ya motema nzambe ya mabanzo nanga nkolo ya mokile elika ya mitema na bana na nzambe yaya tika biso toyembela yo tika biso tokumisa yo tika biso tosanzola yo elombe mobali ye oya bonga na lokumu we masanzola ezwa ndetina ebana yo yaya soki ozalaka na mote ndepe masanzola ezanga ntina malobakanga yoyo mosika na yo kama na zangi fale malobakanga yoyo mosika na yo bakana komi mwacher osutikila bomoi nanga seyo mopesikila bomoi nanga seyo eyaya seyo eyaya seyo eyaya seyo eyaya ozalizibwa mai ya bomoi mai ya bomoi yesu we oza mai ya monene yawe ndenge nini nakima yo otondisa motema nanga Tata, you wanna ngai chaîne na mono asipi ngai elamba ya mwindo na miso mpe na motema na ngai na nima ozali mokonzi ntango yo malimika mwana mokili satana atondisami na zue ye ayinisi mitema ya bato basusu babengaka yo mwana bezebulu basusu babengaka yo espo basusu babengaka yo ne profesa basusu babengaka yo mwana chapatie basusu babengaka yo masisie basusu babengaka yo ngangakise pesa epai na Yawe. Na bele mili buso na oyo akela nyonso. Akela libale, baby tando awana se. Asala bilembo oyo bibale biko kikole kate. Soki eleki, mukile gangi kataklizme o. Lolenge mukubo mwinanga na boy. Na bima katila yo. Oye kole katakoli wa kolo. So I wanna say Akela tango na mbula Peya elanga u Soki elanga ekoti na mbula Bato ba mitune mituna Soki ambule koti nelanga Bato ba kamwe Nulenge mokobo mwenanga esengeli Ivanda katina yo Tango si moko pesangai Niloba na yo Nyangonga pena mituki na makolo na yonzambe Bisika oyo bomoye pesa miye seko Kolo na bomoye Nazo nzoto na yo katinangai Yawe sungangai Na ume na seko na yo kolo Na ye na pusani peni na papa Na pusani Na ye komi pesa Na ingi na fani na seko Na ye pai na papa nanga Sakati nangai na gangi bomo inangai seko pona yo moyini ayo katako maloba oyo nazobi misana monoko nangai ete bomo inangiza yo yo papa posta ya motema nangai eza na umela seko na simba kaka kombo na yo seko na bonzambe na yo Sina mwingine kama wewe Nimekuja mbele yako Sivichiki kitu Na acha ho yangu yote Baba Unajua ho yangu Hata siseme kitu bwana Yote uko moho yangu Umejua Mbele ya Bwana Nyumba yangu naitoa Mbele Yahweh, ngai na ye, Nzambe, yanolanga. Atanzala takozanga. ya no la nada.